Açık Gazete. Herkes, bugün 7 Aralık Çarşamba. Yıl 2011, ay 12, gün 341, Kasım 30. 1433 Hicri Muharrem 12, 1427 Rumi Kasım 24. Fırtına. Günün tarihi. 70 yıl önce bugün, 7 Aralık 1941'de Japonya savaş ilan etmeden Birleşik Amerika'nın Hawaii adalarındaki Pearl Harbor üssüne baskın yaptı. Bu olay Amerika ile Japonya arasında savaşın başlamasına yol açtı. Aralık ayında, dünden devam. Bahçıvanlık. Turp, salatalık, kavun bu ayda fidelikte yetiştirilir. Don olmadığı takdirde ağaçlar budanır. Güllerde çelik ve daldırma yapılır. Yenecek balıklar. Bu ayda balık azalmaya başlar. Yalnız uskumru ızgara yapılır. Barbunya ve tekirin fırını ayın sonuna doğru tavası yapılır. İstiridye ve ıstakozun en iyi zamanıdır. Ekim ve Kasım aylarında... Ekim ve Kasım aylarındaki balıklar haşlama yapılır. Yemek listesi gün 341. Papara, etli börek, salata ve meyve. Büyük Saatli Marif Takvimi. Settle on our graves. thing a diamond on a blade of grass. The dew will settle on our graves when all the world is green. Merhaba herkes, Açık Radyo burası. Açık Radyo 94.9, açıkradyo.com.tr adresinden, internet üzerinden de yayın yapan Açık Radyo'dasınız ve onun Açık Gazetesi başladı. Bugün Can Tombil, Mert Öztekin ve benimle berabersiniz. Ömer Madre yine Durban'da, Güney Afrika'da. Ona 9.30'dan sonra onunla da beraber olacağız, en azından sesiyle. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet, bir günaydın da Tom Waits veya asıl ismi, uzun ismi Thomas Allen Waits. Ona yollayalım. 1949'da bugün doğmuş. Amerikalı şarkı ve şarkı yazarı, besteci, aktör. Sesinin ilginçliğiyle tanınıyor bestelerinin yanı sıra. Yani oldukça ilginç tanımlamalarda yapılmış bazı eleştirmenler tarafından. Bir fıçı Bourbon viskisine batırılıp dumanlı bir yerde birkaç ay bekletilip daha sonra dışarı çıkartılıp üzerinden arabayla geçilmiş olarak tanımlamış eleştirmen Daniel Dirtchels. Tom Waits'in sesini, her neyse, biz seviyoruz onun sesini. Oradan All the World is Green'le girdik. Tüm dünya yeşil. Sabaha da böyle sakin bir başlangıç yapalım istedik bu şekilde. Programın ilerleyen dakikalarında Tom Waits'ten başka parçalar dinleme imkanımız da olacak. Evet, bir de düzeltmeyle başlayalım. Saatli Marif takviminde Aralık ayında kısmında yenecek balıklar kısmında yalnız uskumru ızgara yapılır falan diyor ama artık benim bildiğim uzun yıllardır uskumru zaten ithali var. Öyle boğazdan uskumru falan çıktığını kendi adıma bilmiyorum. İstanbul Radyosu olarak bunu da söylemiş olalım, hatırlatalım. Gündemimiz yine yoğun. Özellikle Afganistan'dan korkunç haberler geldi. Gündemle bir kısa özetle başlayalım istersen Can. Afganistan'a devam edelim o zaman. Afganistan'da dün, daha doğrusu Irak'taki saldırılardan haber vermiştik, Şiileri Hade falan. Bugün de Afganistan'dan bu tip saldırıların haberi geldi. Çok sayıda ölü ve yaralı, evet, var. Buna üç, daha detaylı. 3 bombalı saldırıda en az 59 kişinin öldüğü belirtiliyor ki muazzam bir rakam bu. Evet. O şekilde daha detaylı üzerinde devam duracağız. Ederiz. Belçika'da 540 gün sonra hükümetin kurulması haberi var. Yaklaşık 1,5 yıl hükümetsiz devam ederek bu alanda bir rekor kırmıştı Belçika. Dün itibariyle yeni bir hükümeti var Belçika'nın. Bunun da detayları üzerinde dururuz. Burada da aslında ilginç gelişmeler yaşandı hükümetin kurulmasından sonra ve bazı atlamaması gereken detaylar var. Onun dışında gündemimizdeki diğer haberlere geçecek olursak, Suriye'deki olaylar devam ediyor. Bir yandan da Esad'ın Arap Birliği'ne yakınlaşması devam ediyor. Belki vaktimiz kalırsa ondan da bahsederiz ki Humus sokaklarında BBC Türkçe'nin haberine göre düzinelerce ceset olduğu iddiası var. Evet, Çin'le ilgili bazı haberler var. Çin'de hava kirliliği ile ilgili haberler var. Bununla bağlantılı olarak iklim değişikliği ile ilgili haberlerimiz var ve özellikle Durban'da devam eden Güney Afrika'daki Durban kentine devam eden iklim değişikliği zirvesiyle ilgili haberlerimiz var. Dün Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'dan bir açıklama geldi bununla ilgili. Önemli bir açıklama. Bunun üzerinde biraz daha detaylı durabiliriz. Dün yine Hindistan tarafından iklim değişikliği konusunda önemli açıklamalar geldi. Çevreyle ilgili, onun dışında da işte iklim modellemeleri vesaire gibi çeşitli haberlerimiz var. Bunlara üzerine daha detaylı dururuz. Bir de tabii Birleşik Krallık'tan Sarkozy ve Merkel'in dün açıkladığı yeni AB anlaşması çağrısı, dün yaptıkları yeni AB anlaşması çağrısıyla ilgili önemli sayılabilecek bir açıklama geldi. Onun üzerinde de dururuz. Aslında bakıyorum da hani özetlerle devam edip bütün ilk yarıyı bitirebiliriz programı. İstersen o yüzden daha fazla özet vermeyip geçelim Afganistan'la. Afganistan'la başlayalım. Afganistan'da dün Aşure günü olması sebebiyle evet. Yaşanan yapılan törenlerde Şiileri hedef alan 3 bombalı saldırıda 59 kişi öldüğünü söylemiştik. Taliban ise olayın arkasında olduğunu reddetmişti. Taliban reddetmiş. Evet, Taliban reddetmiş olayın arkasında olduğunu. Sekter bir saldırı olduğu söyleniyor. Böyle bir açıklama yapılıyor. İşte dün Şiilerin Aşure günü olmasından hareketle ve Afganistan'da sekter çatışmaları daha da alevlendireceği şeklinde analistlerin yorumları var olduğundan. Dün de bu arada Afganistan Başkanı Hamid Karzai Birleşik Krallık'ta bir ziyaretteydi. Bu saldırılar üzerinde ziyaretini yarıda kesip ülkesine dönmüş. Ölen 59 kişinin yanı sıra çok sayıda da yaralı var. Bunu da söyleyelim. 200'e yakın kişinin yaralandığı belirlenmiş. Ve ama Kerbela'da ise önceki günkü saldırılar haberini vermiştik biz de. 29 kişinin ölümüne rağmen 3 milyon kişi toplanmış. Kerbela'da bu Irak'taki saldırıların. Evet, Irak'taki saldırıların üzerine. Ona dönmeden ama Afganistan'daki şeyi bitirelim. Afganistan'da böyle önemli bir dini günde ilk kez bu kadar korkunç bir terör saldırısı meydana geliyor demiş Hamid Karzai meydana gelen saldırıyla ilgili. Ve ülkedeki Şii önderlerden Muhammed Bekir Şehzade de daha önce bu çapta bir saldırı hatırlamadığını o da söylemiş. Afganistan'ın bu arada nüfusu 30 milyon, Şiilerde nüfusun yaklaşık %20'sini oluşturuyor. Bunu da hatırlatmak lazım. Afganistan'da da işler iyi gitmiyor. Bu arada şeye de değinmek lazım herhalde. Yani Afganistan'dan bir yandan da hızlı bir çekilme takvimi var. Oradaki NATO gücünün hani NATO'nun girdiği dönemden daha az karışık değil eğer. Önemli nokta oysa oradaki. En az aynı derecede karışık. NATO ne elde etti bu 10 senelik işgal döneminde? Belki bunu sorulması lazım soru olarak. Afganistan'la ilgili elimizdeki haberler şimdilik bu kadar. Daha yeni bir şey gelirse de güncellemeye devam ederiz. Belki Belçika ile devam edebiliriz buradan. Belçika ile devam edelim. Bu da önemli bir haberdir. 1,5 yıl sonra programın başında özetle söylediğimiz gibi bu alanda bir rekor kırdıktan sonra Belçika yeni bir hükümete kavuştu. 540 gün olarak geçiyor. Evet, bu kolay kolay kırılabilecek bir rekor da değil gibi gözüküyor aslında bir daha. Bu ama rekor, tabii... bu rekorda daha önce İran elinde bulunan 289 günle Belçikalılar tarafından alınmış. Ama ikiye katlanarak alınmış haber oldu. Geçiyor CNN Türk üzerinden. Yani İran hani özel şartları var vesaire vesaire denilebilirdi ama Belçika'da daha önce gerçek yine bir seneye yakın bir dönem yaşamıştı Belçika. 289 günden azmış demek ki ama neyse kırarsa belki tekrar yine Belçika kırabilir gibi geliyor ama dünyanın hali bu belli olmaz. Her an bu lafları bize yedirebilirler başka bir ülkeden gelecek haberlerle. Ve ülkede başbakanlık koltuğu da Elia Di Rupo'nun başbakan olmasıyla birlikte sanıyorum en son 79'daydı Valonların iktidarı. Valon bir başbakanın iktidarı. 32 yıl sonra tekrar Valonlara geçti. Valon nüfus ülkenin %40'ını oluşturuyor. Fransızca konuşan nüfus %60'ı ülkenin Flaman. Aslında %60 tam olarak Flaman değil şey. Öyle %40 %60 yok. Almanca konuşan bir azınlık da var Belçika'da. Az da olsa. Hükümetin ilk icraatinden de bahsediliyor. Bahsedelim. Hükümetin ilk icraatı da bütçe dengesi için vergileri arttırmak ve maaşlardan kesintiye giden paket üzerinde anlaşmak olmuş. Hı hı. Hükümetin ilk icraatı, yani bu icraatinde 60 binden fazla kişi tarafından protesto edildi. Bunu da tabii bağlamını da vermek lazım. Hükümetin oluşturulması ve daha sonra hükümetin ilk icraatı bağlamını Belçika'nın çok yakın zamanda kredi derecelendirme kuruluşları tarafından kredi notunun kırılmasıyla birlikte ele almak lazım. Yani işlerin orada aciliyete bindiğiyle ilgili bazı işaretler var idi. Ve dolayısıyla bir süre daha hükümetsiz devam edilemeyeceği herhalde kararı çıktı. Ve daha sonra da bu adımlar atıldı. Tabii ülkede yaşanmakta olan ekonomik sorunlara herhangi bir çözüm olur mu? O ayrı bir mesele ve tartışma. Yalnız şunu söylemek lazım. Bu senin bahsettiğin adımları çok sayıda da... gösterici protesto etmiş. 60 binden fazla kişi protesto etmiş. Yani bu nüfusu 10 milyon olan bir ülke için önemli bir sayı. Öte yandan şunu da söylemek lazım, bir detay gibi gözüküyor ama Elio Di Rupo, yeni başbakan, Flamancası Vasat veya Vasat'ın altı diye tanımlanıyor. Belçika'da da Flamanların özellikle siyasette ağırlıklı olduğu düşünülürse, yeni başbakanın bir an önce kendisini bu konuda geliştirmezse işi zor gibi gözüküyor, onu da söylemek lazım. Şu da var tabii. Son kamuoyu yoklamalarında oyları %35'i bulmuş bölünme yanlısı Flams Blok veya Flaman İttifakı. Bunlar da Di Rupo'nun başbakan seçilmesine, başbakan olarak atanmasına tepkiliymiş. Onu da söylemek lazım. Orada başbakan olarak atama diyoruz çünkü kral tarafından görevlendirilmiş. Orada formatör oluyor. Hükümeti kuruyor. Genellikle hükümeti kuran da başbakan seçiliyor. Öyle bir sistem var Belçika'nın. Sen bir şey söylüyordun. Bu noktada Belçika'daki işlerin artık yani hükümet kurulmadan önceki kadar stabil geçmesini bekleyebileceğimiz bir durum ortada yok gibi görünüyor galiba. Yani bu kadar fazla tepki ve yapılması gereken bu kadar fazla şeyin üzerinden hükümet olduğuna göre artık siyasetin diğer kısımları da işin içine girer diyorsun yani. Muhtemelen. Evet, olabilir aslında. 540 gündür bürokratik bir sistemle zaten dünyanın herhalde en gelişmiş bürokrasilerinden bir tanesi tarafından yönetilen bir ülke artık hükümet olduğuna göre insanların tepkilerini yönlendirebileceği bir şeyde odakta oluşmuş oldu. Gerçi geçici hükümet de vardı ama o ayrı mesele. Neyse, buradan Belçika demişken, AB meselelerine girmişken Türkiye'ye de geçmeden önce istersen şeye geçelim. Birleşik Krallık'ın AB anlaşması ile ilgili yaptığı açıklamaya geçelim. Dün bahsetmiştik Merkel ve Sarkozy 27 AB üyesinin imzalamasını tercih edeceklerini belirttikleri ama bu olmazsa 17 Avro alanının 17 üyesiyle devam etmeye kabul edeceklerini söyledikleri bir yeni AB anlaşması ihtiyacını dile getirmişlerdi. Ve işte bu öngördükleri anlaşmaya göre de bütçe açığı %3'ü geçen ülkelere otomatik olarak yaptırım uygulanması hükmünün bu anlaşmanın içine dahil edilmesi gerektiğini yine açıklamışlardı beraber. İlk tepkiler gelmeye başlamış. Hani Fransa, Almanya motor dinliyor AB için ama Birleşik Krallık'tan Avrupa Birliği içinde çoğu zaman bu ikiliyle farklı düşebilen bir ülkeden, Birleşik Krallık'tan gelmiş, üye devletten. Birleşik Krallık demiş ki kendi büyük mali sektörü, finans sektörü ve AB'nin tek pazarının bu anlaşma altında korunmaması durumunda yeni bu öngörülen yeni anlaşmayı imzalamayacağını söylemiş. Bu şekilde aslında Merkel ve Sarkozy'nin 27 AB üyesi imzalasın dileği de daha ilk baştan pek olmayabilecek gibi gözüküyor. Yani eğer bir tüm Avrupa Birliği'ni kapsayan bir anlaşma olacaksa, o zaman şey demiş David Cameron, İngiltere Başbakanı, yani Britanya çıkarlarının korunması lazım bunun altında demiş. Bakalım ne olacak? Avrupa Birliği'nde geleceği tartışılıyor. Cuma günü de bir zirve var, AB zirvesi. Burada da AB'nin hem Avro alanı borç krizi hem de AB'nin geleceği konuları daha detaylı olarak yatırılacak. Biz de belki onunla ilgili özel bir köşe veya durumda yapabiliriz. Evet, AB'de durumlar böyle. İstersen şimdi dünya haberleri elimizde bolca var ama bir süre en azından Türkiye'ye geçelim. Bugünkü gazetelerin büyük çoğunluğunda manşet veya sür manşetten gördüğümüz bir haber var. O da şike yasası. Örneğin Cumhuriyet Gazetesi vermiş onu. Cumhuriyet Gazetesi'nde AKP'li Canikli'nin şike yasasını aynen Gül'e iade edileceğini açıkladığı söylenmekte. İşte yasa yarın komisyonda görüşülecekmiş ve AKP Grup Başkan Vekili Canikli de bu geri çevrilen sporda şiddet ve düzensizliğin önüne geçilmesine ilişkin yasayı aynen geçireceklerini açıklamış. Bakalım, daha önce Bülent Arınç'ın bir demeci vardı. Hayırlı oldu kavlinden. Gerçi biz bunu söyledikten sonra dinleyicimiz de bize Twitter üzerinden hatırlatmış şey. Brent Rench yasa çıktığı zaman da şık olmadı açıklamasını yapmıştı şeklinde. Ama tabii orada da hani oy birliğiyle çıktıktan sonra bu o açıklamanın pek bir hükmü oluyor mu bilemiyorum. İlginç bir şeyle durumlar oluyor. Hani parti içi demokrasileri falan da biraz ülkemizdeki yansıtan bir süreç oldu. Her türlü çarpıklığı içeriyor sanki içinde. Bu özel örnekte görmek mümkün olabiliyor. Radikal Gazetesi de futbol sadece futbol değilmiş manşetiyle çıkmış. Radikal Gazetesi senin de dediğin gibi futbol ve sadece futbol değilmiş başlığıyla çıkmış. 3 Temmuz'da düğmeye basılan şike operasyonuyla tartışılmaya başlanan sporda şiddet yasası Türkiye'nin siyasetinin dengelerini de alt üst ettiği yazılmakta Radikal'de. Yasayı yumuşatmaya yönelik değişikliğin köşkten dönmesiyle Ankara'nın durumundan biraz bahsedilmekte. Yani bazı vekillerin rahatsız olduğu, muhalefetin cezayı yumuşatan yasa değişikliğinin aynı güle gönderilmesinden yana tavır koyduğundan bahsedilmekte. Bu konuda Sabah gazetesinde de sürmanşetten bir haber var. Onu da verelim ama bu sürmanşet aslında biraz eksik. Onu da söyleyelim. Çankaya'ya aynı niyade başlıyor mesela bu sürmanşette. Onun üstüne açıklama olarak AK Parti, CHP ve MHP şike yasasını değiştirmemekte uzlaştı diyor. Yani sanki tartışılan şike yasasında hani değiştirmek değiştirmemek üzerinde uzlaşı sağlandığından vesaire başka şeylerden bahsediliyor ama zaten 6 aylık bir yasadan bahsediliyor. 6 aylık bir yasadan bahsediliyor. Evet. Şamil Tayyar da referanduma gidilsin diyormuş. Evet, Şamil Tayyar'ın da öyle bir açıklaması oldu. Bu konuda BDP dışında oy veren yani bu şike yasasının hükümlerinin yumuşatılması yönünde oy veren partilerin üyelerinden çeşitli açıklamalar geldi. Örneğin AK Partili Canikli'den yasayı aynen köşke göndereceğiz açıklaması geldi. CHP'li Ümit Tarhan ve MHP lideri Bahçeli'den de şike yasasını değiştirmeden köşke göndereceklerini beyan eden milletvekilleri arasında girmişler. Aslında yani ikinci defa köşke gittiğinde Cumhurbaşkanı'nın veto yetkisi hali hazırda mevcut. Selahattin Demirtaş'ın da kalmıyor. Söylediği bir demeci vardı. Burada BDP'nin yasayı desteklediği yönündeki haberlere tepki göstererek şu cümleleri kullanmış. Öyle dört grup birleşti. Çıkardı şeklindeki yalanı bırakın artık. BDP şike yasasını desteklememiştir. Yasa aynı haliyle tekrar gelirse yine hayır oyu kullanacağız. Bu yasa büyük ekonomik oyunları da kapsayan bir düzenlemedir. Bu işin altında şu anda o davaya dahil olmayanlar da vardır. Siyasetçilerle bağı vardır. Bu nedenle bu soruşturmayı yürüten savcılar nereye kadar gidebiliyorlarsa gitmelilerdir diye konuşmuş Selahattin Demirtaş. Evet, zaten Ertuğrul Kürkçü'ydü sanıyorum değil mi? Mecliste şikayet konusunda konuşan ve hükümlerin hafifletilmemesi konusunda bir çağrıda bulunan. Yanlış hatırlamıyorsam oydu. Bu Selahattin Demirtaş'ın açıklamasıyla ilgili olabilecek mesela bir şey. Bir yandan bu yasa falan filan tartışılırken değişiklik hükümlerin yumuşatılması. Diğer yandan da hatta Hürriyet gazetesinde birinci sayfada şu şekilde en sıcak gece derbi haberi. Bu akşam malum maç var. Gazeteler o yüzden bize yine yarın geç gelir. Ama bu maç haberinin altında 585 milyon liralık derbi diye bir açıklama var. Yani olayın ekonomik boyutuna dikkat çekiliyor. Hemen altında şike yasası iade yolunda. Aslında bu üçünün de Beraber okunması iyi olmuş. Olabilir. Fena olmamış. Evet, neyin neden iade edildiğine dair de yeterince açıklayıcı oluyor diye düşünüyorum. Evet. Bu konuyla ilgili Taraf gazetesinde Ahmet Altan bir yazı yazmış. Yine Taraf gazetesinin sürmanşetteki haberlerden bir tanesi aynen şike. Daha önce okuduğumuz diğer gazetelerden aktardığımız gelişmelere onlar da yer veriyor. Altan'ın yazısı önemli ama Allah'tan bu ülkede kötülüğe eşdeğer bir zeka yok diyor. Eğer öyle bir zeka olsaydı bu kötülük potansiyeli bizi mahvederdi diyor ve işte buradan Aydınlık gazetesinin sahibinin bürosunda bazı e-postalar, maillerin yakalandığını söylüyor. Sahte mailler. şeymiş, Taraf gazetesine Oda TV iddianamesini yazması için başbakanın talimat gönderdiğini iddia ederek yayınlamayı düşündükleri sahte mailler hazırlamışlar deniliyor. Mailleri henüz okuyamadığını belirtiyor. Acaba Başbakan Erdoğan tarafın yöneticisine hangi üslupla talimat verebileceğini düşündüler? Onu merak ettiğini belirtmiş. Ama oradan şike meselesine geçmiş. Kirli bir sistemi sürdürebilme çabası olarak değerlendiriyor bunu. Sistem öylesine kirlenmiş ki kolay kolay temizlenemiyor ve ne yazık ki her yanından kir fışkırıyor diyor. Sadece Ergenekon'la uğraşmıyoruz. Ergenekon'u temizleyenlerle de uğraşıyoruz. Baksanıza temiz toplum şiarıyla yola çıkan AKP, CHP ile MHP'yi de yedeklemiş. 7 ay önce çıkardıkları şike yasasını yeniden değiştirmek için can siperhane dövüşüyor. Cumhurbaşkanı Gül'ün veto ettiği yasayı yeniden Çankaya'ya göndereceklermiş. Şimdi bu yasanın değişmesini savunan gazete yazarları arasında ya da bu yasanın geçmesi için büyük bir mücadele veren milletvekilleri arasında futbola mafya bulaşmadı diyebilecek kimse var mı sorusunu soruyor. Varsa böyle bir yiğit çıksın söylesin duyalım. Mafya futbol aleminin her zerresine sızmış vaziyette. Zehirli bir sarmaşık gibi futbolun özünü emip kurutuyor. Bahislerden kazanılan yüz milyonlarca dolar için bütün futbolu bir sahtekarlığa çeviriyor. İnsanları bu spordan soğutuyor. Şike yasası dediğimiz şey iki futbol takımının şike yapmasını önlemek için çıkmadı. İki takımın yaptığı şike çok masum bir ahlaksızlık kalır bugün yaşananların yanında. Bu yasanın ilk amacı futbolu mafyadan kurtarmaktı. Sadece biz değil bütün dünya bunun için uğraşıyor diyor. Şimdi ne oldu da AKP futbol dünyasındaki mafyaya yeniden oksijen kazandırabilmek, onu hayata döndürebilmek için bu kadar uğraşıyor? Nedir bu mafya sevgisi, bu mafya düşkünlüğü? Nasıl bir beklentisi, nasıl bir çıkarı var? Şamil Tayyar bu yasayı referanduma götürelim, halk kabul ederse ben istifa ederim diyor. AKP bu yasayı referanduma götürebilir mi? Böyle oldu bittiyle mafyayı koruyacağına halka sorsun cesareti yetiyorsa diyor. Zeka yok ama kirlilik, kötülük çok bol. Sahte mailden sahte dürüstlüğe kadar her şeyin sahtesi mevzul miktarda dolaşıyor çevremizde diye de oldukça sert bir şekilde eleştirmiş Altan bu konuda yaşanan gelişmeleri. Tabii şey var, hani referandum ama götürülmesi tartışması da çok ilginç. Hani benim bildiğim kadarıyla temsili demokrasilerde öyle zırt pırt referandum yapılması da çok makbul bir şey değildir. Kaldı ki bu hani öyle anayasal özelliği olan bir yasa değişikliği değil. Bir alanda suç ihtimalini ortadan kaldırmaya yönelik bir şey. Dolayısıyla çok anlamlı değil. Yani ya çıkartırsınız ya hükümlerini hafifletirsiniz ya hafifletmezsiniz. Referanduma götürmek de burada bir... Aslında suni kamplaşma yaratmaktan öte bir şeye yarar mı, işe yarar mı, o da tartışılmalı tabii. Evet. Bu hafta içerisinde devam edeceğe benziyor. Eğer tekrardan geri gönderilecekse şike yasası Cumhurbaşkanı'na. Geçmiş olsun zaten o zaman. O zaman daha kesin ve net bir şekilde konuşabiliriz. Bu sefer geri dönemeyecek şekilde. Bu hafta içinde gönderilecek miymiş? Öyle bir şey var mı? Yani bu hafta içinde gönderilecek diye biliyorum. Fakat onun düzeltmesini bugün yayın içinde tekrar yaparız. Takip ederiz onun oylamasını. Tabii. Zaten. Yani herhangi bir şey olursa mutlaka iletiriz biz de. Yayından söyleriz. Evet, şimdi bir ara verelim. Açık Gazete. Knives on my mistakes. what she done. You can't give it a name. You gotta make it rain. Make it rain. Evet, Tom Waits'ten geldi yine. Tom Waits'in de doğum gününü kutluyoruz bugün. Make it rain. Yani Tom Waits kısaca içim yanıyor. Yağmur yansın, şu yangını söndürsün mealinde cümleler söylüyor. Çok da seviyoruz bu parçayı da. Aynı zamanda devam edelim istiyorsan Türkiye gündemiyle. Bu aralar Van Deprem Günlüğü ve Durban özel köşelerimiz olduğu için haberleri olduğundan, normalde olduğundan daha kısa geçmek durumunda kalıyoruz ama Türkiye'den olmazsa olmaz değinmemiz gereken haberlerden bir tanesi de Sivas katliamının firari sanıklarının yargılandığı davayla ilgili. Bunu da verelim. Bunu da Özgür Gündem gazetesinden verelim. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne devam ediyormuş bu davada. Bir DNA tespiti skandalı yaşanmış dün. Davanın baş sanıklarından Cafer Erçakmak'ın öldüğü haberleri geçtiğimiz aylarda gündeme gelmişti ama acaba ölen Cafer Erçakmak mıydı yoksa başka biri miydi şeklinde bazı tartışmalar çıkmıştı yani. Bunun üzerine DNA tespiti. Evet. DNA tespiti yapılmıştı. Bu DNA tespiti üzerinden giden bir... Yapılamamış DNA tespiti. Yapılamamış mı? Evet, yani sorun orada zaten. Ölümüne ilişkin DNA tespiti yapılamamış. Bir süre önce Sivas'ta öldüğü belirtilen kişinin Cafer Erçakmak olup olmadığının tespiti için Erçakmak'ın eşi ve oğlundan doku örneği alınmış. Avukatlar buna itiraz etmiş. Duruşma DNA tespitinin yapılması için 13 Mart 2012 tarihine ertelenmiş. Cafer Erçakmak'ın DNA örneğini karşılaştırmak için eşinden. Ve oğlundan. Oğlu bir yere kadar gidebilir ama eşinden DNA örneği almak biraz garip. Doğru bir nokta bilmiyorum. Yani nasıl bir şey var bilmiyorum. Teknik olarak nasıl bir açıklaması var bilmiyorum. İlginç. Yani vardır ama ilginç tabii. Bir Gün Gazetesi de bu haberi biraz sistemkar bir şekilde komşusundan DNA alsaydınız başlığıyla vermiş. Hı hı. Yani durumu da bir skandal olarak açıklıyor. Yani Sivas katliamı davasının savcısının zaman aşımı talebi görüşüldüğünden bahsediyor. Ve senin bahsettiğin noktadan dolayı değil mi? Evet evet. Yine, katil zanlısı Zafer Erçakmak'ın mezarından alınan DNA'nın eşiyle. Pardon, Cafer Erçakmak'ın mezarından alınan DNA'nın eşiyle karşılaştırması skandal yarattı diyor. Belki eşle DNA bağı olur mu diye de devam ediyor. Eşi değildir kararı mı çıkacak? Eşi değildir karar çıkarsa. Yani biraz işler karışabilir. Evet. İlginç, hakikaten ilginç. Bilmiyorum, belki bunun bir şey açıklaması da vardır. Hani bu konuda bilmediğimiz bir konu için çok spekülasyon yapmaya gerek var mı bilmiyorum ama takip etmeye devam edeceğiz. Önemli olan şeylerden bir tanesi bu 13 Mart 2012'ye ertelenmesi sanıyorum davanın ve zaman aşımı tehlikesi de sürüyor. Ama Sivas davasına baktığımız zaman bu tip skandalların ya da soru işaretlerinin aslında çok da yabancı bir şey olmadığını görebiliyoruz gündeme. Ya Radikal'de bazı sıralamalar yapmış. Bundan ilk ikisini okuyayım ben ya da üçünü okuyayım. İşte sanıklardan İhsan Çakmak'ın arandığı tarihlerde 27 Temmuz 1999'da Sivas Altınyayla Belediyesi'nde evlendiği yazıyor. İhsan Çakmak'ın arandığı tarihlerde 22 Mayıs 1997'de askerlik görevine başladı. Çocuğu oldu. Çocuğunu nüfusa kaydettiği de yazıyor. Yani bu tip skandallar ya da soru işaretleri pek yabancı değil aslında bu davaya. Diyebiliriz. Evet, biraz sanki zaten ağır aksak gitmesi üzerinde de bir sorun var orada ama neyse, biz de takip etmeye devam edeceğiz. Dediğimiz gibi zaman aşımı tehlikesi de devam ediyor orada. İstersen şimdi zamanımızın da azalmasından hareketle dünya haberlerine biraz daha dönelim. Dünya haberlerine dönelim. Evet, Suriye'de yine önemli gelişmeler oluyor. Humus sokaklarında düzinelerce ceset iddiası varmış. Suriyeli muhalif eylemciler, hükümet yanlısı militanların Humus kentine en az 34 kişiyi kaçırıp öldürdüğünü öne sürmüş. Ve İngiltere merkezli faaliyet gösteren Suriye İnsan Hakları Gözlem Merkezi, görgü tanıklarına dayanarak dün kentteki bir meydanda cesetler bulunduğunu duyurmuş. Bu iddialar bağımsız kaynaklarca doğrulanmamış henüz. Ki doğrulanması da pek mümkün gözükmüyor. Çünkü zaten bu tarafsız... Ama şey, bu Arap Birliği'den... İmza atıldı dün galiba, bir anlaşmaya varıldı. İmza atıldı ama gözlemciler henüz girmedi. Oraya girmesi pek mümkün olmayabilir. Evet, yabancı basın mensuplarının da Suriye'de hali hazırda faaliyet göstermesine izin verilmediğini söyleyelim. Büyük ölçüde veya çok ciddi gözlem altında faaliyet gösterebiliyorlar. Bu Londra merkezli, Londra'daki Suriye İnsan Hakları Gözlem Merkezi'nin açıklamasına göre ölenlerden çoğunun sivil olduğu, Esad yanlısı silahlı gruplarca rejim muhaliflerinin yoğun olduğu semtlerden toplanıp kaçırıldıklarını, daha sonra ise cesetlerin sokaklara bırakıldığını öne sürmüşler. Şeyi de hatırlatalım burada bağlam olarak, hükümet güçleri Suriye'de Humus'u aylardır kuşatma abluk altında tutuyor. Öte yandan bazı diğer gelişmeler de var Suriye ile ilişkin. Burada da işte daha önce de bahsettiğimiz Arap Birliği'ne karşı tarafsız gözlemcilerin gelişine kabulü vardı Suriye tarafından. Arap Birliği de bu anlaşmayı içeren, daha doğrusu bu kabulü içeren mektubu aldıklarını söylemiş ve incelediklerini kaydetmişler işte. Arap Birliği de haftalardır gündemdeki plana destek vermeyen Şam yönetimine pazar gününe dek yeniden mühlet tanımış. Aksi halde alınan yaptırımlar kararına yenilerini ekleyeceğini duyurmuştu. Yani ekonomik yaptırımlar. Bazı durumlar söz konusu orada. Anlaşıldığı kadarıyla yavaş yavaş bir şeyler oluyor mu olmuyor mu? Evet. Sayıyı da tekrar vermek gerekirse Birleşmiş Milletler'in tahminine göre şu ana dek ölen kişi sayısı 4000'i aştı. Düzenlenen operasyonlar sonucunda Suriye'de. Evet. Bu son 8 aydır ama. Son 8 aydır. Mart ayından bu yana daha doğrusu. Evet. Esad da kendi gerekçesi olarak silahlı çetelerle mücadele ettiğini söylüyor. Bakalım. Yani sonuçta o sosyal paylaşım ağlarındaki görüntülerden, İnsanların anlattığı hikayelerden pek fazla bu silahlı çetelerin bizim çok bildiğimiz manada yansımıştı. Evet. Bizim bildiğimiz manada silahlı çeteler olmaktan ziyade tankların karşısına oturup da tankların gelmesini bekleyen insanlar, sivil direniş gösteren insanlar olduğunu görmek Esad'ın da söylediklerine biraz da çürütür nitelikte oluyor. Ya bir de şu da var, hani sonuçta orada ordudan ayrılan bir grubun da isyancılar safına geçtiği söylendiği için silahlı direniş gösteren de vardır da. Muhtemelen ama evet. Ordudan ayrılanların silahlı bir direniş haline gelmesi çok uzak bir zamanda değildi. Burada zaten tehlike şu, hani o şiddeti büyük ölçüde, o imkanı elinde bulunduran sonuçta hali hazırda otoriter bir devlet var orada karşısında ki aynı kefede mi değil mi tartışması yapılır yani, veyahut verilen tepkinin orantılılığı vesaire de tartışılır. Humus'un dışarıdan abluka altına alıp bombalanması vesaire gibi konular, topçu ateşleriyle. Bunların hepsi hiçbir şekilde meşruiyet kazandırmıyor yani Esad rejiminin yaptıklarını. İşte bu konulardaki en büyük soru işaretleri insan hakları gözlemcilerinin verdikleri, şu kadar insan öldü, şu kadar insan öldü üzerinden gittikleri, verdikleri demeçlerde. Arap Birliği'nin planı aslında bu açıdan belki önemli olabilir. Yani tarafsız gözlemciler şu gün şurada, şu kadar insan olmuş olduğunu söyleyemese bile rakamlar konusunda daha ikna edici, daha güvenilir bir taraftan raporlarını ya da açıklamalarını sunabilirler diye geliyor. Umarım aynı şekilde devam, yani tabii durum devam etmez de Arap Birliği'nin planına verilen destek Esad yönetiminden devam eder. Yani son anda bir değişiklik olmaz diyorsun. Evet, biz de bu alacağımız haberleri de şu gün şurada şunlar olduğu haberlerini de daha tarafsız gözlemciler tarafından almış oluruz. Evet, şu anda çünkü bizim aldığımız haberlerde kaynağı itibariyle zaten çok... Evet, yani provokatif olma niteliği, potansiyeli de var. Özellik de var, doğru. Yunanistan'da da galiba bir eylem olmuş. Yunanistan'da bir eylem oldu. Yunanistan'daki eylem ise bundan 3 sene önce öldürülen 15 yaşındaki Alexis'in ölümünü anmak için Atina Üniversitesi'nin önünde toplanan öğrenciler tarafından, kendini iktidar karşıtı diye anan grup tarafından oldu. Daha sonra meclis binasının da aralarında bulunduğu Sintagma Meydanı'na yürüyen göstericiler devam etmişler. Protestoların daha şiddetlenmesi üzerine güvenlik güçleriyle de bir çatışma yaşanmış. Hı hı. Siz de hatırlayacaksınız, işte 3 sene önce 15 yaşındaki bir gencin polis silahından çıkan kurşunlarla öldürülüp ondan sonra Yunanistan'da bir protesto dalgası haline dönüşen bir olayı vardı. Hı hı. Bunun 3. senesiydi işte. Bu 3. senesinin anması yaşanmış ve unutulmuyor gibi gösteriliyor Yunanistan'da olan şeyler. Evet, orada unutulmuyor ve çünkü ona ilişkin de, o adaletsizliğin giderilmesine ilişkin de çok ciddi bir şey olmadı benim takip edebildiğim kadarıyla en azından. O da sebeplerden bir tanesi olabilir. Orada şöyle bir şey olabilir işte. Dipnot TV'den bu haberde olayın ilginç boyutunu da şu şekilde açıklıyor. Silahından çıkan kurşunla 16 yaşındaki gencin ölümüne sebep olan polis memuru yargılandığı davada ömür boyu olay anında yanında bulunanların kendisini engellemediği için yargılanan meslektaşı Vasilis Sariotis ise 10 yıl hapis cezasına çarptırılıyor. Yani suçlu olan polis zaman aşımına uğramadığı takdirde cezayı almasına rağmen kişileri değil sistemi eleştiren Yunanların bugün olduğu gibi gösterileri de devam ediyor diye yazmış. Evet. Yazılmış Dipnot TV'de. Bu arada şeye dönelim, Rusya'daki olaylara dönelim. Bu yüzden Milliyet Gazetesi'nin birinci sayfasında Rusya'daki olaylara bir atıf vardı ve içeride 21. sayfada daha geniş haber olduğundan dolayı ben o sayfayı açtım ve birdenbire karşıma şu haber çıktı. Rusya'ya geçmeden önce arada bunu vermek durumundayız. Biz başta verdik Belçika'da yapılan hükümet değişikliğini ama buna değinmiş Milliyet Gazetesi de, şu şekilde vermiş. Belçika'yı krizden ilk eşcinsel lider çıkaracak. Evet. Bunun ne alakası var konuyla artık bilemiyorum. Ama Milliyet Gazetesi bunun altını çizmeyi uygun görmüş. Orada Belçika'nın yeni başbakanı Elia Di Rupo eşcinselliğiyle ilgili soruları da 96 senesinde ne var yani şeklinde cevap verdiğinde burada Milliyet Gazetesi'ne de bu vesileyle hatırlatalım. Neyse, Rusya'ya dönelim oradan. Zamanımız var diye düşünüyorum. Deprem, evet, varmış zamanımız. Önceki gün kesinleşen seçim sonuçları takiben işte Vladimir Putin'in partisi deniliyor ama dün Ahmet İnsel'in hatırlattığı gibi aslında Vladimir Putin'in partisi değil, parti üyesi değil, Birleşik Rusya Partisi. Yaklaşık %50 oy oranı ile zafer ilan etmesine yönelik itirazlar dinmiyor deniliyor. Sonuçların açıklanmasına itibaren seçime hile karıştığını söyleyerek sokaklara dökülen muhalifler dün Moskova'nın yıllardır görmediği bir protestoya imza attı deniliyor haberde. İnternet üzerinden örgütlenen yaklaşık 15 bin kişi öğle saatlerinde Kristo Prudni bulvarında toplanarak Putinsiz Rusya utanç sloganları atmış. Bunun üzerine gösterileri polis engellemeye gücü yetmeyince İçişleri Bakanlığı ordudan yardım istemiş ve konvoylarla 11 binden fazla asker gelip Moskova sokaklarını kapatmış. İyi, zabıtadan istememişler. Hatırlıyorsunuzdur olayı muhtemelen. Evet, bizde zabıta müdahil oluyor değil mi gösterili? Evet. Ordunun da müdahil olması aslında hani dış tehditte karşı varlığını meşrulaştıran ordunun da müdahil olması aynı derecede sakat bir durum olsa gerek. Ama tabii silah olunca öyle değerlendirmiyoruz. Neyse, özel olarak eğitilen Zerzinski veya The Zerzinski, artık nasıl okunuyorsa bilmiyorum, adlı tim de yer almış. Kitlesel protestoları bastırmak için. Bizim Emasya gibi bir şey mi oluyor bu da? Muhtemelen olabilir. İlk önce protestoya müdahale edilmemiş ancak göstericiler polis koridorunu aşmaya çalışınca çatışma çıkmış. Olay sırasında yaklaşık 300 kişi tutuklanmış. Evet, Rusya'da olaylar büyüyor. Hillary Clinton'ın bir açıklaması ama vardı. Putin'den pardon bir açıklama var. Halkı dinleyeceğiz demiş Putin. Partisinin oy kaybettiğini ancak bunun kaçınılmaz olduğunu söylemiş. Hile iddiaları üzerine de iktidar partisinin hırsızlık ve yolsuzluk ile özdeşleştiğini söylüyorlar. Bu dayanağı olmayan bir klişe demiş. Şimdi bir noktada haklı, hani bu kadar uzun bir süredir iktidarda olup da oy kaybetmesi kaçınılmaz olması noktasında haklı ama hırsızlık ve yolsuzluk ile özdeşleştiğini söylüyorlar. Bu dayanağı olmayan bir klişe konusu biraz tartışılabilir sanıyorum. Hani sen daha iyi bilirsin, bu şeffaflık uluslararası örgütünün raporlarında falan Rusya'nın nerede evet, yer aldığı biraz durumu gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın da bir açıklaması olmuştu. Seçime hile karıştırıldığı yönünde güvenilir tüm raporların incelenmesinin hak ettiğini vurgulamış Clinton. Ama aynı şekilde 5400'den fazla ihlal olduğu da söylenmekte seçim sırasında. Rusya'daki tek bağımsız seçim gözlemcisi kuruluşu olan Golos'un Eylül ayının başından bu yana seçimler için hazırlanan özel bir internet sayfasına seçime yönelik 5400'den fazla ihlal tespit etmiş. Seçim günü de çok sayıda usulsüzlük olduğu iddia ediliyormuş. Bunların üzerine çıkan bir şey aslında. Evet, bu Rusya meselesini takip etmeye devam edeceğiz. Van'da da sorun devam ediyor. Depremle ilişkin sorun ve koordinasyon eksikliği devam ediyor. Van'da Van'ı terk eden binlerce kişi var, aile var. Bunların dertleri de var. Gittikleri yerlerde bir yerlere yerleşemiyorlar. Van'da kalanlar çadır kentlerde kalmaya devam ediyor ama büyük ölçüde ülke gündeminden düşmeye başladı bir konu. Şimdi bunun böyle olmasına İzin vermemek için tekrar Van Deprem Günlüğü yayına giriyor. Van Depremi Günlüğü. Bugün 7 Aralık 2011. Van Erciş Depremi'nin 44. Van Edremit Depremi'nin 28. günü. Günaydın Van Depremi'nin günlüğünü tutmaya devam ediyoruz. Gürhan Ertür'le beraberiz. Geçtiğimiz hafta 1999 Marmara Depremi ile 2011 Van depremlerini karşılaştırmaya başlamıştık. Geçen hafta İlkan müdahalelerini, sivil toplum örgütlerini, kamuyu ve belediyeyi konuştuk. Biraz medyadan, sosyal medyadan konuşalım istiyoruz. Evet. İlk tepkiyi nasıl buldunuz? Bence özellikle sosyal medya çok hızlı bir şekilde alandan haberler vermeye başladı. Hatta ihtiyaç listeleri yayınlamaya başladı. 99'da Açık Radyo'da en etkili kullandığımız araçlardan birisi idi. Sosyal medya diyemeyeceğim, internet. Ve ilk saatlerden itibaren bir grup arkadaşımız dünyadaki çeşitli afetler sonrası oluşmuş tecrübeyi, müdahalenin nasıl gerçekleştirilebileceğini, sivillerin nasıl alana girebileceklerini araştırmak üzere bir araştırma yürüttüler ve 600 sayfalık bir dokümana ulaştık sonuçta. Çok hızlı çevrildi ve Açık Radyo Deprem İletişim Merkezi günlerini hatırlarsın. O çalışmanın başarısındaki en önemli noktalardan birisidir, unsurlardan birisidir. Fakat yani bu sefer hakikaten neredeyse depremin hemen arkasından göz açıp kapayıncaya kadar deprem bölgesinin haritası da dahil olmak üzere, ihtiyaçlar da dahil olmak üzere sosyal medya çok hızlı hareket etti. Bu hem teknolojinin geldiği yer itibariyle hem de Türkiye'nin bu teknolojiyi kullanmasındaki hamlesi itibariyle son derece önemli. Sosyal medya zaman zaman tehlikeli halde alabiliyor ama bu tür afet durumlarında çok etkili bir iletişim aracı ve gerçekten bu konuda da emek veren arkadaşlarımıza teşekkür etmemiz lazım. Çünkü ben dahi artık televizyonları falan bırakıp sosyal medyadan dakika dakika izlemeye başladım. Aslında genelde medya deyince bazı televizyon kanallarının da oldukça etkili yayınlar yaptıklarını ve bunu sürdürdüklerini mutlaka tespit etmemiz ve altını çizmemiz lazım. Gerçekten medyada bu sefer sadece bir haber vermekle yetinmedi ama aynı zamanda

Van Depremi Günlüğü. Açık Gazete. Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Mithat Bey günaydın. Günaydın. Günaydın. Öncelikle şeyi soralım. Dublin'de ne arıyordunuz? geçen programı yapamayışımızın nedeni de Dublin'de telefon bağlantısı kurulmuş olmamızdı. Önce o nedenle dinleyicilerimizden benim bir özür dilemem gerekiyor sanırım. 2 saat fark var. Burada saat 9'ken orada saat 7'ydi. Ben de galiba saati yanlış kurmuştum. O nedenle uyanıp programa katılamamıştım. Taze bilgileri o zaman oradan aktarma imkanımız olacaktı. Dublin'de ne arıyorduk? Dublin'de geçen şöyle başlayalım. Bu çalışma Temmuz ayında yaptığımız Britanya gezisinin devamı niteliğindeydi. O gezinin sonunda Britanya'da ne arıyorduk diye bir yazı yazmıştım. Yine o geziyle ilgili bazı spekülasyonlar, dedikodular üretilmişti. Bunları en hafif deyimiyle dedikodu diyorum ama karalama kampanyası cılız da olsa onu andıran bir... Bazı saldırılar. Saldırılar diyelim ama öyle çok yaygın, sistematik falan değildi. Abartmamak lazım. Orada bir model aradığımız Türkiye için, Türk sorunu bakımından uygulanabilecek bir model arayışı içinde olduğumuz falan yazılıyordu. Oysa orada bir model falan aramıyorduk. Biz orada çatışmanın çözümü konusunda ya da çatışma çözümü alanında genel olarak bir bilgilenme, karşılaştırmalı bir deneyim amacı taşıyorduk. Şüphesiz Britanya'daysanız, çatışmanın çözümü bahsiyle ilgiliyseniz konumuz İra ve İrlanda, Kuzey İrlanda sorunu olacaktır. O çerçevede pek çok görüşme yapmıştık. Bu sefer de aynı şeyi İrlanda'da, daha doğrusu Güney İrlanda'da, daha da doğrusu İrlanda Cumhuriyeti'nde yaptık resmi adıyla. İrlanda Cumhuriyeti'nin başkenti Dublin'deydik. Yine aynı heyetle gittik. Bir tek fazladan gazeteci olarak Hilal Kaplan katılmıştı. Siyasi partilerden, 3 tane siyasi partiden milletvekilleri aynen gelmişti. AKP'den 3 milletvekili, CHP'den 2 milletvekili, BDP'den de 3 milletvekili vardı. Aradığımız şey aynıydı. Bu sorun nasıl çözüldü? İrlanda sorunu ve İra sorunu nasıl çözüldü? Bu çatışma nasıl bir hal yoluna konuldu? Kuzey İrlanda sorununu yakından bilenler tabii ki görüşmelerin bir ayağının, gelişmelerin bir ayağının Güney İrlanda, İrlanda Cumhuriyeti olduğunu gayet iyi bilirler. Sonuçta masadaki en önemli isimlerden biri İrlanda Başbakanıydı. Artık İrlanda dediğim zaman sadece İrlanda dediğim zaman Güney İrlanda'yı, yani İrlanda Cumhuriyeti'ni kastetmiş olayım. Kuzey İrlanda'yı ayrıca vurgularım o zaman. Tamam. Bertie Ahern bir dönem önceki başbakandı ve Sinn Féin'le görüşmelerin en önemli ismiydi. Yine Sinn Féin'in lideri, o zaman da görüşmelerdeki en önemli isim Gerry Adams Dublin'de yaşıyor. Dublin parlamentosunda, İrlanda parlamentosunda milletvekili. Partinin başkanlığını sürdürüyor Sinn Féin'in. Kuzey İrlanda ile Güney İrlanda arasında geçişler de zaten çok rahat. Yani sınır var diyemezsiniz. Pek çok Kuzey İrlandalı Güney İrlanda'da bulunabiliyor. Güney İrlanda'dan Kuzey İrlanda'da bulunanlar var. Gazetecilerin isimleri de saymama gerek var mı bilmiyorum. Hasan Cemal, Cengiz Çandar, Ali Bayramoğlu, Bejan Matur, Ayhan Bilgen ve Hilal Kaplan katılmışlardı. İsimlerde bir değişiklik yapılmamasının nedeni biraz önce de söyledim. Bu gezinin, önceki gezinin devamı olmasıydı. Hı hı. Bu geziyi Demokratik Gelişim Enstitüsü düzenliyor. DPI diye kısaltıyoruz. Karşılaştırmalı Barış süreçleri çalışmaları adı altında bir program çerçevesinde yapıyoruz bu gezileri. Ben DPI'nin uzmanlar kurulundayım ama sadece uzmanlar kurulunda olduğumu söylersem az olur. Türkiye'deki gezinin Türkiye'de organize edilmesinde fiilen rol aldım. Diğer iki arkadaşımla birlikte Sertap Yokuş ve Yılmaz Ensaroğlu. Uzmanlar kurulunda bir de Cengiz Çandar var Türkiye'de. Evet. Şimdi kimdir bu DPI? Araştırdık, bulamadık işte, ya da bulduk da hiç internet sitesinde pek haber yoktu. O zaman bu karanlık bir örgüttür, işte PKK'nın arkasında PKK'nın bulunduğu bir kuruluştur gibi bir iddia ortaya atıldı Emre Akos tarafından. Orada bu biz oradayken okumuştuk ama doğrusu ben çok ciddiye almadım. Yani bazı arkadaşlarımız biraz kızdılar bu tür çarpıtma, manipülatif haber niteliğindeki yazıya. DPI yeni bir kuruluş, onu öncelikle söyleyeyim. Belki dinleyicilerimiz biraz daha bilgi sahibi olmak isterler. Biz bu çalışmaya bir proje olarak başlamıştık. Biz demeyeyim, böyle başlamıştı. Proje başlamış ve henüz somut faaliyetler yapılmıyorken Türkiye ayağının nasıl organize edileceği konusunda bir arayışı vardı projeyi yöneten Kerim Yıldız'ın. Kerim Yıldız bu arada Kürt İnsan Hakları Projesi'nin de başında bulunuyor. Evet. Şimdi Kürt İnsan Hakları Projesi dediğiniz zaman da bazıları bununla ilgili yine yalan yanlış bir sürü şey yazdılar. Oysa Kürt İnsan Hakları Projesi İngiltere'de ve Avrupa Konseyi çevrelerinde iyi bilinen oldukça itibarlı bir örgüt olduğunu söylüyor. Raporlar, analizler çıkartıyor. Sadece o değil, evet. Raporlar çıkardı, analizler çıkardı ama Türkiye'den özellikle 90'lı yıllarda insan hakları ihlallerinin çok ağır, çok yoğun olduğu, faili meçhullerin, köy yakmaların zirve yaptığı dönemde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde dava açılmasının yolunu açan, zeminini hazırlayan, o davaları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde savunan bir kuruluş, bir insan hakları kuruluşu olarak ortaya çıktı. Yine çok önemli partnerleri vardı. Mesela Essex Üniversitesi'nden Kevin Boyle, insan hakları alanında çalışmaları ile, karakteriyle, yazılarıyla, kişiliğiyle son derece saygın, çok muteber, çok sevilen bir insandı ve Kürt İnsan Hakları Projesi'nin de partneriydi. Yani birlikte çalışıyorlardı. Yine kararlamak üzere Emre Uslu'nun adını andığı Mark Müller de İngiltere ve Galler Barosu'nun İnsan Hakları Komitesi'nin başkanı olarak Kürt İnsan Hakları Projesi'nde görev yapıyordu. Mesela Öcalan Avukatı diye işte çıkarı yazdı Mark Müller için Emre Uslu. Öcalan'la ilgili, Öcalan Avukatı değil, Öcalan'la ilgili davalardan birinin idam kararına karşı açılan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki davanın savunucularından biriydi. Ve oradan çıkan karar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden Mark Müller'in avukat olarak katıldığı o davadan çıkan karar Türkiye'de idam cezasının anayasadan çıkarılmasının yolunu açmıştı. Şimdi bütün bunları bir çırpıda öyle basit mantık, hatta basit değil, çok aciz mantık formülleriyle öyle bir abrakadabra sihirbazlık yaptığını sanarak bir araya getirip sonra buradan aha işte arkasında Öcalan var, avukatları var, işte Kürt ulusalcıları var falan diye söylemek gerçekten insanı kızdırabilir. Hatta bana bu kadar pervasızca yalan söyleme hakkının bir Türkiye'de basında neredeyse Türkiye'ye özgü bir şey olduğu gibi bir duygu bile yaşatıyor. Bu bilgileri Taraf gazetesinde rahatça yazıyor olabilmek de insanı üzüyor ve bu durum beni bugünkü yazıyı yazmaya yöneltti. Yoksa cevap vermeye değmez, ben bu tür konularda cevap vermeyi de çok gerekli görmem. Bu cevap da bir savunma değil şüphesiz, zaten evet. Okuyanlar da anlayacaklardır. Ha, bir şey soracaktın galiba, ben mi? Şey benim dikkatimi çekti. Burada gerek KHRP yani Kürt İnsan Hakları Projesi veya gerek sizin bahsettiğiniz DPA yeni kurulma aşamasında olan bu enstitü hakkında hemen bir işte PKK ile ilişkilendirme çabası vardı. Bu nasıl bir ben merkezcilik? Onu da çok yani dünyadaki her şey bizimle alakalı olmalıymış yaklaşımda. İlginç gerçekten. Hani başka hani Dublin veya işte İrlanda'nın bu konudaki yıllarca, yüzyıllarca hatta süren tecrübesi göz ardı edilmesi de çok ilginç. Evet, yani bunu dün televizyonda konuşurken CNN Türk'te hani taşralılık diye niteledim. Hakikaten dünyayı kendinizden ibaret sanarsanız veya kendinizi dünyanın merkezinde sanarsanız bu bir taşralı bakış oluyor. O zaman kendi kendinize çok rahat yalan da söyleyebilirsiniz. Kendi ülkenizde birbirinize çok rahat yalan propaganda da yapabilirsiniz. Oysa dünya diye bir şey var ve artık sadece son yıllarda değil, son 25-30 yılda da herkesin her şeyden çok hızla haberi olabiliyor. Şimdi KHRP yani Kürt İnsan Hakları Projesi ile DPI'nin adresleri aynıymış. Evet aynı, doğru, bunu saklayan da yok ki. DPI zaten yolda kurulmuş. Bu çalışmalar yapılırken kurulmuş bir örgüt. Proje başlamıştı ama Türkiye'deki ayakları henüz kurulamamıştı. Arayış içindeydiler. Görüşmeler yapıyorlardı. Beni de davet ettiler. Ben de gittim Londra'da. Kerim Yıldız'la ve bu projedeki diğer çalışanlarla görüştüm. Önerilerini dinledim. Önerilerimi sundum. Bu çerçevede Türkiye'de birlikte çalışabileceğimiz konusunda anlaştık. Ve zaten proje başlamışken ben buna girdim. Uzmanlar kurulunda yer aldım. Biz bu sonra Türkiye'deki faaliyetleri hızla düzenlemeye başladık. Dediğim gibi Yılmaz Ensaroğlu ve Sertap Yokmuş'la birlikte sonradan Cengiz Çandar da katıldı. Şimdi çalışmalar hızla yürüyordu, güzel yürüyordu. Bu arada adını anmadan geçmeyeceğim. Çok büyük emeği vardır. Türkiye'de 3 yuvarlak masaya bir büyük konferans yaptık. Bunların tamamını Galatasaray Üniversitesi'nde yaptık. Ve bunların Galatasaray Üniversitesi'nde yapılmasında Ahmet İnsel'in çok büyük katkısı var zaten. Hı hı. Yani kendisi bunun mümkün kıldı. Yani Türkiye'de çalıştığımız 3 yuvarlak masa bir konferans programında Ahmet İnsel neredeyse projenin doğrudan bir parçası olarak var oldu. Oraya pek çok insan geldi ve çok güzel çalışmalar yapıldı. Hepsinin kaydı da var. Mümkün olursa bunlar da ileride yayınlanacak. Şimdi bu kadar yankı uyandırdı, ilgi uyandırdı ve projenin geliştirilmesi fikri de zaten vardı. O halde bunu neden daha iyi bir kurum haline getirmiyoruz diye önerdi Kerim Yıldız. Tabii şu sonuçta Londra'da kurulacak ve oradaki hukuka göre oluşturulacak. Bize de iyi geldi bu fikir. Sonuçta onların böyle bir kararı varsa ve bize de ters gelmiyorsa onlara bırakmak gerekiyor. Onlar da bunu enstitüye dönüştürdüler. Şimdi hukuksal kimlik, hukuksal kişilik süreci bitmek üzere. Sanıyorum bu yılın sonunda tam oturacak. İngiliz hukukuna göre çok zor elde edilen vakıf statüsü elde edilecek. Bunun da elde edilebilmesi için ne sağlayan şey aslında yine Kürt İnsan Hakları Projesi'nin itibarıdır. İngiltere'deki itibarıdır. Yani bugüne kadar yaptığı çalışmalar dolayısıyla uyandırdığı güven, yarattığı saygınlık DPI'nin da orada daha iyi kurumsallaşmasını sağlayacak. Bir şey daha söyleyeyim. Kürt İnsan Hakları Projesi 2-3 ay önceydi galiba, Ekim ayında Amerika'da büyük bir insan hakları ödülüne layık görüldü. Ve oradan da ciddi bir işte maddi katkı da aldı. Muhtemelen bunlar bundan sonraki çalışmalarda da kullanılabilecek kaynaklar olarak kaydediliyor. Hem manevi itibar anlamında kaynak hem de belki maddi kaynak. Şimdi mesele bu. Kim var uzmanlar kurulunda ve kimler bu çalışmalarda bulunuyor, bu DPI'nin çalışmalarında sorusuna da cevap verdik epeyce. Mesela Jonathan Powell uzmanlar kurulunda. Jonathan Powell'un kim olduğunu artık aslında Türkiye'de pek çok kimse biliyor. Tony Blair'in baş danışmanıydı ve İrlanda barış sürecini 10 yıl süreyle Bireyir adına yöneten kişiydi. Bugün kitapları var. Dünyada çatışma çözümü dendiğinde akla ilk gelen isimlerden son derece yetkin, saygın biri. Kim var mesela? Sir Kieran Prendergast var. Türkiye'de büyükelçilik yapmış, Britanya'nın büyükelçisiydi Türkiye'de. Mükemmel Türkçe bilir. Kofi Annan döneminde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri birinci yardımcısıydı. Dünyanın en zor çatışma alanlarında yer alan, oralarda çözüm için çalışmalar yürüten, bazen resmen bazen hani bir sivil aktör olarak davet edilen, hakikaten çok saygın, zaten tanıdığınızda da çok seveceğiniz çelebi bir kişilik, bilgi, deneyim, çelebilik hepsinin birleştiği bir şahsiyet. Böyle bir şahsiyetin bizlerle çalışıyor olması büyük bir şans aslında. Şimdi saysam Güney Afrikalı bir profesör, o da mesela King's College'da İngiltere'de. Bunun dışında Sri Lankalı bir profesör, Kanadalı bir profesör. Dünyadaki insan hakları literatürüne katkı yapmış. Evet, sadece insan hakları değil. Mesela Priscilla Heiner dediğimiz öğretim üyesi, bunları da İstanbul'daki konferansta davetliydiler, konuşma yaptılar. Dünyada hakikat komisyonlarının bir numaralı uzmanıdır. Açıp bakarsanız dünyadaki bütün hakikat konusu komisyonları ile ilgili çalışmalarda ona atıf vardır. Çok değerli bir kadındır gerçekten. Bilim insanıdır, bilim kadınıdır. Mesela o da bu uzmanlar kurulundadır ve çalışmalarda hani kendisinin de aktif rolü vardır. Daha bu şekilde sıralayabileceğim isimlerle kurulmuş bir projeydi. Sonra Enstitü'ye dönüştürüldü ve buna utanmadan, sıkılmadan Kürt ulusalcısı diyebiliyorlar. İçinde bir tane Kürt var galiba. O da doğrudan Kürt sorunuyla ilgilenen ve Kürt'te olan Kerim Yıldız. Bunun dışında bu insanlar Kürt sorunuyla özel olarak ilgilenmedikleri gibi, çok özel bir ilgi alanları olmadığı gibi, Kürt sorununda herhangi bir şekilde taraf olma veya bilmem hani Türk dostu, Kürt dostu gibi sıfatlarla anılmaya en ufak bir vesile yaratacak bir özellikleri olmayan insanlar. Bu savunma amaçlı bir açıklama değil benim bu söylediğim. Rezilce yalanın, çarpıtmanın biraz daha anlaşılması için verdiğim bilgilerdir. Bir de aslında gizli bir şeyi de çıkartıyor. Yani çok varlığından haberdar olduğumuz ama söylendiği zaman genelde reddedilen bir şey. İçinde bir tane Kürt kelimesi geçtiği zaman. Evet, evet. Ya da Kürtlerle ilgili bir çalışma yapmışlar. Olduğu mesela, zaman hemen yaftalamaya hazırız. Evet, mesela eskiden hani sadece Kürt kelimesini kullanmak Kürtçü veya Kürt ulusalcısı veya PKK'lı sayılmaya yetiyordu. Şimdi barış veya çatışma çözümü için farklı yollar denemeye kalktınız mı artık hemen arkasında örgüt bağlantısı, şunu bunu arıyorlar. Yani tabii mesela PKK veya uzantısı kuruluşlar da böyle bir çalışma yapsalar çok da önemli bulurum ben. Yani elbette PKK'nın da veya onunla yakın kuruluşların da bu tür çalışmalar yapmasında büyük fayda vardır. Keşke onlar da yapsalar bu çalışmaları. Onlar tarafından yapılması bu tür çalışmaların değerini de azaltmaz, tam tersini arttırır. Ama burada böyle bir şey yok. Yani bunu reddetmek için fazla açıklamaya da gerek yok. Sadece bu vesileyle enstitü hakkında, çalışmalar hakkında bilgi vermiş oldum ve acizliği, bu çarpıtmayı, bu kararmayı yapanların acizliğini ortaya koymaya çalıştım. Yoksa bu çalışmalar devam edecek bundan sonra da bize söylendiği kadarıyla. İşte 2012 programını da gördük elbette, danışma kurulu üyesi olduğumuz için, daha doğrusu uzmanlar kurulu üyesi olarak bize danışıldığı için. 2012 programında mesela Türkiye'de bir önemli toplantı gerçekleştirilecek ve bu toplantıda Britanya ve İrlanda deneyimleri Türkiye'deki uzmanlarla, gazetecilerle, yazarlarla tartışılacak, değerlendirecek, milletvekilleri de buna katılacaklar. Sonra mesela uzmanlar kurulunda yer alan saydığım isimlerin tamamının Türkiye'de katıldığı bir büyük konferans düzenlenecek. En azından programda var bu. Böylece DPI'nin Uzmanlar Kurulu ve onun o çevrenin bir diğer halkası, yani destek veren, dünya çapında değerli çalışmaları olan, saygın isimleri olan insanları da bir konferansta İstanbul'da işte bu buluşturmayı amaçlıyor. Programda bu var. Daha da önemlisi, Güney Afrika'ya benzer bir gezi ve Bask sorunu ekseninde İspanya'ya yine milletvekillerinin katılacağı bir gezi düzenlenecek. Bu Türkiye'de bir ilkti. Bunun henüz tam olarak farkına varıldığı kanısında değilim. Üç partiden milletvekilleri. Yani evet. Sorunun karşılaştırmak ve dünyada tek olmadığının idraki mi? Biraz da öyle. Yani şimdi düşünsenize, üç partinin milletvekili Türkiye'nin en gergin döneminde özellikle BDP ile AKP bir araya gelebiliyor, üç milletvekili. Bizim Temmuz gezimiz Silvan'ın hemen ardından yapılmıştı. Ve hazırlıklarımız tamamlanmışken Silvan saldırısı gerçekleşmişti, PKK'nın Silvan saldırısı. Tam o dönemde biz artık acaba partiler gelir mi, AKP gönderir mi falan diye tereddüt duyarken, bu konuda en ufak bir tereddüt göstermeden katıldılar geziye. Şimdi bu geziyi Türkiye'de hangi gerilim ortamında yaptığımızı düşünsenize. Yani iplerin koptuğu, işte gerilimin yüksek olduğu, güvenlik politikalarının neredeyse tek seçenek olarak dayatıldığı bir ortamda AKP'liler hiç tereddüt etmedikleri gibi özel olarak başbakanın da bilgisi dahilinde mutlaka merkez, genel merkez tarafından mutlaka çalışmaya katılmaları yönünde kendilerine bilgi, daha doğrusu kendilerine söylendiğini aktardı bize milletvekilleri. Şimdi BDP'liler, CHP'liler orada bir arada bulunabiliyorlar, çalışmaları birlikte izliyorlar, tartışıyorlar ve bunun yansımalarının olmaması mümkün değil Türkiye'ye. Şimdi daha da ilginci, mesela bizim İrlanda gezimizi, İrlanda gezisinin tamamında ev sahipliğini İrlanda Dışişleri Bakanlığı yaptı. Böyle bir şeyi kabul edebilmesi için İrlanda Dışişleri Bakanlığı'nın çok saygın bir kuruluş olmanız gerekiyor. Bunu sunan, bu projeyi sunan kuruluşun çok saygın olması gerekiyor. Bunu sağlayan da dediğim gibi bu kadar saygın kişileri bir araya getirmiş olmasıdır zaten. Yani. Baştan sona İrlanda Dışişleri Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleşti bu gezi. İki tane yemeğe Türkiye Büyükelçisi katıldı. Konuşma yaptı. Şimdi hani Kürt sorunu ile ilgili burada kolay kolay göremeyeceğimiz diyalog, karşılıklı işte temas havasını böyle bir gezide yakalayabiliyoruz. Kaldı ki bu tür geziler çatışma çözümü alanında bilinen yöntemlerdir. Yani biz bilmiyoruz. Daha doğrusu bizde bilinmiyor. Oysa Güney Afrika sürecini ben bu geçmişle hesaplaşma çalışmalarında çok yoğun çalışırken, kitap yazarken biraz da hayranlıkla, hayretle okumuştum. Yani hakikat komisyonunu kurmadan, anayasa sürecini başlatmadan dünyada bu tür sorunları yaşamış bütün ülkelere geziler yaptılar. Bütün ülkelerden büyük uzman, önemli uzmanların, aktörlerin çağrıldığı toplantıları Güney Afrika'da düzenlediler. Evet. Mesela İran'ın sorunlarından biri bize şey dedi açıkça. Biz görüşme masasına oturduğumuzda elbette biraz tedirgindik. Hani karşımızda İngiltere gibi bir dünya imparatorluğu yapmış, işte şimdi de çok güçlü bir devlet var, şu bu. Biz de dedi mesela Güney Afrikalı dostlarımızla görüştük. O Güney Afrika'daki çözüm müzakere sürecini yürütenlerle sık görüşüyorduk. Ve onlardan aldığımız bilgi, ilham, bilgi ve ilham, destek, bizim bu süreci daha iyi yürütmemizi ve barışı daha kolay kurmamızı sağladı dedi. Şimdi Türkiye'de de böyle bir çatışma şu an dünyada bu çapta yaşanan bir numaralı çatışmadır. Bunu da farkına varılması için söylüyorum. Çatışma çözümü alanında çalışan insanların gözü şu an Türkiye'dedir. Çünkü bu çapta bu önemde, bu derinlikte başka bir çatışma kalmadı dünyada. Etnik temelli, elbette sosyal siyasal boyutları olan ama etnik temelli ve içine silah girmiş çapta şiddet girmiş bir başka sorun, bu çapta bir başka sorun kalmadı. Dolayısıyla dünyanın da gözünün, uzmanların, işte ne bileyim bu alanda tecrübesi, birikimi, çalışmaları olan ve çalışma yapmak isteyenlerin gözü de bir bakıma Türkiye'nin üzerindedir. Sadece siyaseten değil, akademik olarak da böyledir. Bunu yaptıkları zaman da başka bir niyet aramaya da gerek yok dolayısıyla. Yani. Ya ararlarsa da vallahi arasınlar. Onu da artık kendi hastalıkları hallerinin ve kendi ne bileyim işte acizlerinin bir sonucu olarak değerlendirmek gerekiyor. Yoksa bu tür çalışmalar herkese çok büyük fayda sağlayacaktır. Benim bundan kuşkum yoktur. Yani o nedenle bu çalışmalara da organizasyonu, programı vesaire düzgün yapılması için bunların elimden gelen katkıyı sunarım ben de. Bu tür çalışmalar bugünden yarına doğrudan sonuç, somut sonuç doğurmayabiliyor. Onu da söyleyeyim. Ama bıraktığı etkiler uzun vadede son derece önemli sonuçlar doğurabiliyor. Mesela İrlanda gezimizde öğrendiğimiz şeylerden biri de buydu. Çok sakince çalışan, bazen umutsuzluğa kapılan barış örgütleri vardı. Yani şiddete karşı çıkan çatışmanın çözümü için taraflar dışında konumlanan ve birkaç tane böyle çok önemli örgüt vardı ki bunlardan biri Glencree'di. Glencree de İrlanda gezisini DPI'nin partneri olarak İrlanda'da düzenleyen örgütlerden biriydi. Ve yine İrlanda'nın şu an en saygın örgütlerinden biri. Küçük ama son derece saygın. Çünkü etkili, efektif ve sonuca yönelik çok önemli çalışmaları, katkıları olmuştu. Şimdi bu keşke DPI'nin çalışmalarını engellemek yerine, daha doğrusu karalamaya çalışmak yerine benzer çalışmaları teşvik edecek bir ortam yaratılabilse Türkiye'de. Başkaları da yapsa bu çalışmaları ve bunlar artsa Türkiye'deki şu kısır döngü, kanlı kısır döngü haline gelme yolunda sürekli yeniden dinamikler üreten Kürt sorununa barışçıl siyasal bir çözüm bulunmasına katkıda bulunsalar. Evet, bu temenniyle isterseniz bitirelim. Evet, süremiz dolmuş görünüyor zaten. Güzel bir gün olsun. Evet, çok teşekkürler sizin için de. Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Açık Gazete. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay, 'cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change, everything still remains the same. What 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Listen, sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam, just to make this is not my home. Now I'm just gonna sit at the dock of a bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of a bay, wasting time. Evet, Açık Radyo burası. Açık Radyo 94.9, açıkradyo.com.tr adresinden de internet üzerinden yayın yapıyoruz. Dinlediğimiz Otis Redding'di. 1967'de bugün Sitting on the Dock of the Bay çaldığımız parçayı kaydetmek üzere stüdyoya girmiş. En büyük hit olacak daha sonra Redding'in, ama Otis Redding parçanın single olarak yayınlanışını göremeden 3 gün sonra bir uçak kazasında hayatını kaybetmiş. Biz de kendisini anmak adına bu parçayı çalmış olduk. Şimdi Güney Afrika'ya bağlanıyoruz, Durban'a. Hocam günaydın. Günaydın, Sabubona. Günaydın. Size de. Biz Siyabongo gibi aklımızda kalmış ama yanlış herhalde. Hayır, o da var ama o Avasmadı demekte kullanılıyor. Onların uzmanı Özgür. Şimdi buradan KwaZulu Natal Üniversitesi'nden açık havada yayın yapıyoruz. Harika. Olağanüstü bir burada alternatif iklim etkinlikleri vardı. Bugün yerimizi oraya seçtik. Ama canlı yayındayız Durban'dan gene ve bu sefer biraz daha ekibimiz de kalabalık oluyor. Durban'dan canlı yayında KwaZulu Natal Üniversitesi'nde Mehve Şevin var Milliyet Gazetesi'nden. Önder Algedik Ankara 350'den. Özgür Gürbüz de Heinrich Böll Derneği'nden. Ve ben Deniz Ömer Madcan, tanıyorsunuz. Şimdi bir özetle başlayalım, neler olup bitiyor. Çok son derece hareketli geçiyor. KwaZulu Natal Üniversitesi de öyle böyle güzel bir yer değil zaten, bitkilerin ortasında. Ve çok da hoş bir rastlantı oldu. Hayatta en büyük hayranlıkla izlediğimiz yayın kuruluşlarından ve onun başında olan Amy Goodman'dan da burada biraz ötemizde yayın var. Belki sonra biz de onunla bir kayıt alma imkanı bulabiliriz. Eş zamanlı yayın. Evet, çok hoş bir tesadüf de oldu bu. Şimdi ben şöyle başlayayım. Türkiye'deki gündemin ne olduğunu aşağı yukarı tahmin edebiliyorum ama dünyanın gündemi kesinlikle bu Global Carbon Project diye adlandırılan kuruluşun bir dizi istatistik açıkladığı istatistik. Daha önce evet, de biliniyordu ama bunlar resmi olarak açıklandı ve karbon emisyonları gezegenden 5.9 oranında yükselmiş 2009'dan 2010'a. Ve bu aslında galiba yeryüzünde şimdiye kadar alınmış en önemli bilgi olarak da kabul edilebilir. Çünkü New York Times'da da mesela şeyi söylüyor. Şimdiye kadar endüstri devriminden, yani yaklaşık 200-300 senelik bir zaman dilimi içinde en büyük mutlak rakam olarak sıçrama olduğu söyleniyor. Yani 540, yani yarım milyar tondan daha fazla bir artış anlamına geliyor. Yarım milyar ton bırakılmış sera gazı emisyonları, salımları. Ve 1990 taban yılı olarak alınan 1990'a göre de %50'ye yakın bir artış, ki bu herkesi duyanın da dudağını uçuklatacak ve aklını başından alacak nitelikte çok büyük bir şey. Peki şimdi bu dünyanın gündeminde ne kadar yer tutuyor derseniz, valla Durban dışında bir yerde tartışılıyor mu bilmiyorum. Türkiye'de tartışılmadığından eminiz. Türkiye'de hiç esamesi okumuyor. Alevi meseleleri, gazete basmalar filan, ama burada da çok büyük bir yankı yarattığından emin değilim. Oysa en önemlisi de belki de şey, Amerika Birleşik Devletleri belli başlı kirleten ülkelerin tarihi sorumluluk açısındansa büyük farkla önde giden Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konuda herhangi bir sesi çıkmıyor. Obama'dan herhangi bir açıklama falan duymuyoruz doğrusu. Yani bu şirket gücünün, büyük şirketlerin gücünün bütün atmosferi de işgal etmiş olduğundan bahsedebiliriz. Bakalım 2011'de buna karşı Amerika başta olmak üzere büyük bir mücadele verilmesine başlandı. Ama son 3 günde ne değişiklikler olur bilmiyoruz ama Obama'nın çok sesinin duyulmadığı bir durumda ve bloke eden ülkelerin başında geliyor. Bir Suudi Arabistan var tabii. Onun dışında da Amerika Birleşik Devletleri'nin daha ilerici ülkelerin bu süreci ileri götürmesine blokaj koyduğunu, bloke ettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Güney Afrika'nın bu sürecin son çözülmesi olup olmayacağını bilemiyoruz. Dün hocam bu konuda Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon bir açıklama yaptı. Buradan bir sonuç çıkması zor Ban gözüküyor. Ban Ki-moon'un açıklamasından da onu da izleme fırsatı bulduk. Doğrusu ondan da çok ümit verici bir şey açıklama geldiğini söylemek mümkün değil. Durumun vahametini o da söylüyor ama genelde mesela fırsat bulamadım. Yani zaman gelmedi. Yoksa cesaretini toplayıp bir soru patlatacaktı. Amerika nerede? Belli başlı tüketen ülkelerden bahsediyorsunuz. Durum feci diyorsunuz ama neden hiç Amerika'dan bahsetmiyorsunuz diyecektim. Diyemedim. Bunu şimdi buradan bu bizim mikrofonlara açıklayayım. Kaybolmasın, uzaya gitmesin diye. Amerika'nın temsilcilerinin ise eğer özellikle iklim baş müzakerecisi Todd Stern'ün derin bir sessizlik içinde lafını yuvarlaması konusuna da dersini çalışan Mehveş'ti. Ona veriyorum şimdi Milliyet Gazetesi'nden biliyorsunuz. O anlatsın bakalım Amerika burada nasıl top çeviriyor. Merhabalar. Merhaba, günaydın. Günaydın. Amerika tamamen yani eleştiriler şu yönde, durumun aciliyetinin farkında değilmiş havasında ve bu devam 2020 tarihini de ortaya çıkaran yeni bir anlaşma lafını ortaya atan da Amerika. Şimdi bir iki notumu size aktarayım. Amerikan delegasyonunun heyetinin başkanı Jonathan Pershing, emisyon hedeflerini indirme konusundaki soruları basının sorularını yanıtsız bıraktı. Fakat sivil toplumla birlikte off the record olan görüşmelerde ülkenin içindeki politik engeller yüzünden bu konuda fazla bir söz veremediklerini açık açık söylemişler. Bunu da duyduk başka yerlerden. Todd Stern de işte bu iklim değişikliğiyle ilgili özel temsilci sıfatıyla mesela dün bir basın toplantısı yaptı. Kullandığı şey şuydu, bu Kyoto'nun mimarisi bizim açımızdan çok faydalı bir mimari değil gibi, böyle yuvarlak yuvarlak laflarla. Yani iş yeter ki Kyoto'ya gelmesin havasında Amerika. Hı hı. Bir tek yeşil fon meselesinde yoğunlaşıyorlar. Orada da işte 20 ülkenin bu fonu vermek konusunda sıkıntıları var. Ama yine de olumlu düşünüyorum gibi açıklamaları oldu. Tek çözülecek konu bu olabilir diyor ve meseleyi tamamen paraya bağlıyorlar aslında Amerikalılar. Bu da tabii gelişmekte olan ülkeler için, yani orada da bir heves var bu fonu elde edebilmek konusunda. Sanki tamamen Kyoto değil de para yardımı konuşuluyormuş noktasına çekiyor Amerika. Ayrıca size aktarabileceğim ne olabilir? Şöyle bir de Elliot Deringer'in bir basın toplantısına girdim. Bu da Center for Climate and Energy Solutions, aslında eskiden Pew Center'dı. Hı hı. Yani iklim değişikliği ve enerji solüsyonlarıyla ilgili bir merkez. Bu Deringer denen arkadaş eskiden Clinton'ın sözcüsüydü. Epey efektif biriydi. Ama şu aralar basın toplantısı en popüler olmayan bu arkadaşlar yapıyor. Kendisine direkt olarak şey sordum. Sivil toplumun bir çağrısı olmuştu Amerika'ya önceki gün. Yani ya Amerika sivil toplumunda öne çıksın ya da çekilsin diye. Evet. Deringer'e bunu sordum. Siz ne düşünüyorsunuz diye. Tabii ki Amerika'nın öne çıkmasını dan yanayız dedi. Fakat orada da yine böyle politik sözlerle kıvırdığı için çok bir şeyi ehemmiyeti olduğunu düşünmüyoruz. Yani şu andaki durumdan memnun gözüküyor Amerika'da anladığım kadarıyla. Evet, evet. Yani sadece mesela ülkeleri, yani Amerika şu anda suçlandığı için ülkelerin birbiri ardına saklanma vakti geçti gibi cümleler söylüyor. Yani herkes kendi sorumluluğunu alsın ve devamlı bir Cancun'da alınan kararlara bir refere etme durumu var Amerika'nın. Harcını top çeviriyorlar dediğim gibi. Şimdi Ömer Bey'e veriyorum tekrar. Çok teşekkürler. Evet, tekrar ben de. Şimdi bu çok boyutlu olarak gelişiyor ve muhtemelen zaten bütün olayı aslında son 3 hatta son 2 gün içinde bir şey olacaksa olacağını görebiliriz. Hem yani toplantıların kendisi içinden, yani delegasyonlar içinden, hem de mesela Greenpeace'ten ne olacağını hiç bilemeyiz, ne çıkacağı. Dün yerel bir gazete okuyorduk. Orada satır aralarında gördüğümüz bir şekilde Greenpeace temsilcisinin 7 kişi bir kere, onlar da tutuklanmış, onu da açıklayayım ben. 7 kişiden seni de çok ilgilendirecek bir şey de söyleyeyim Mahir. Evet. 3'ü derhal sınır dışı edildi. Onların sınır dışı edilmesi gerekçesi de illegal immigrant. Birdenbire o duruma düşmüşler. Yani yasa dışı göçmen statüsüyle kanunen öyle attılar. Öyle değerlendirirsek atabiliriz denilmiştir tahminen ondan. Evet, aynen öyle. Fakat Greenpeace'in Güney Afrikalı başkanı da zaten Nadu'da şey diyor. Yani biz her an şeyimizin, kolumuzun altından bir şeyler çıkarabiliriz. Bekleyin diye sürprizleri açık bir şekilde tutuyor. Çok ciddi bir öfkelenme durumu var. Tabii bir sürü de başka şey var. Mesela işte Kanadalılara gün gene şey seçildi. Günün fosili ödülünü aldılar, bu petrol şey kumullarından, katran kumullarından dolayı filan. Ama bir de tabii Türkiye ile de ilgili çok ilginç bazı rakamlar oldu. Onları Özgür verecek ama ben şimdi gene asıl görüşmelerin ciddi bölümünün açılmasıyla ilgili olarak Önder'e vereyim. O Başkan Zuma'nın da konuşmasıyla beraber onları biraz aktarsın bize. Günaydın. Günaydın tekrar. Şimdi ben önce oraya geçmeden önce dün yeni bir scoreboard açıklandı diyeyim. German Watch ve İklim Eylem Avrupa'nın hazırlamış olduğu iklim değişikliği performans endeks açıklandı. Ve biz çok merak ettik, yani bu senenin rekortmeni kim, Türkiye'nin durumu ne olacak diye. Bu sene 4. sıraya İsveç yerleşti ve yerleşmesinin en önemli faktör işte evsel enerji kullanımı plan konusunda biz iş yapıyor olması. Çok uzatmıyor ama Türkiye'yi merak edenler için hemen kısaca bilgiyi vereyim. Türkiye listede 50. sıra olan yerini bu sene 58'e düşürdü ve sondan 4'e girdi. Yani bu ne demek? Bizim arkamızda İran var, Kazakistan var ve en sonunda Suudi Arabistan yer alıyor. Bu ne demek? OECD ülke arasında en kötü biziz. Avrupa Birliği ülke arasında en kötü biziz. Kalkınmakta olan ülke arasında en kötü biziz. Neden diye soracaksınız. Açıklama şu yönde. Bunu hani Ömer Madra da sordu. Biz de röportaj yaptık. Detaylı Durban Postası'nda da yazacağız. Bugün çıkacak olan sayıda. Bütün ülkeler kalkınırken, gelişirken ya da refahlarını arttırırken karbon ve enerji yoğunluğunu düşürüyorken Türkiye artıdan yegane ülke. Yani biz enerjisini çılgınca kullanan ve fosil yakıt merkezi büyüyen özel bir ülke olduğumuzu söyleyebilirim bu performans indeksinden çıkan sonuç olarak. Aynı zamanda bu büyüme sürdürülebilirliğinde hiç yanına bile yaklaşmıyor. Çünkü dünyada da bu enerji kaynaklarının, zaten fosil yakıtın hani dünyanın sonunu getirmesi bir yana, kendisinin geleceği şüpheli. Tükenecek fosil yakıtlar. Şimdi o çok önemli bir tartışma, detayına giriyor ama şöyle bir tartışma var. Bugün biz bütün fosil yakıtları kullanmaya başlarsak bile iklim değişikliğini durdurma şansımız yok. Yani bitme meselesi iklimden sonraya denk geldiği için iklim daha kritik bir noktaya geliyor. Evet. Oradan üst düzey toplantıya geçeyim. Çünkü orada Zuma bununla ilgili bir laf da etti aslında. O yüzden de bağlamak istiyorum. Dün Ban Ki-moon'un konuşmasına çok fazla medya kilitlendi ama ben çok kilitlenemedim. Çünkü hep Ban Ki-moon heyecansız ve renk vermeyen bir konuşma yapar. Ama benim kitlendiğim konuşma COP sekreteri, COP başkanı, Güney Afrika Dışişleri Bakanı'nın konuşmasıydı. Şunları söyledi: artık küresel bir çözüm için ülkeler ulusal çıkarları düşünmeyi bırakma ötesine hareket etmeli dedi ve cumartesi günü eylemcilerin bildirgesine atıfta bulunarak bu bildirgeyi aldıklarını ve milyonları hayal kırıklığına uğratma hakkımız yok diye bir konuşma yaptı ve yani kurtarmak istiyorsak bugünden bir şey yapmamız gerektiğini söyledi. O ardından yöneticisi, gen sekreteri Figueres konuştu. Figueres'in konuşması bence ilginçti. Şunu söyledi: bir dizi konu, mesela ada uyum konusu, MRV dediğimiz ölçevi raporlanabilir, zorlanabilir raporlama konusunda vesaire, pek çok konunun artık karara bağlandığı ama karara bağlanmayan konularla ilgili olarak katılan bakanların karar vermesi gerektiğini söyleyerek şey dedi: yol kat edildi, çok yol kat edildi, eksikleri siz tamamlayacaksınız diye bir mesaj verdi. Bir de Zuma'ya atıfta bulunayım. Zuma'nın konuşması da standart bir konuşmaydı ama bir ara metninden çıktı, gülümsedi ve pozitif mesajlar verdi insanlara. Bizim bu çözüm konusunda daha istekli olmamız gerektiği konusunda. Ama Zuma'da şöyle bir durum var. Bunu da kömür meselesine bağlamak istiyorum. Dün evvelsi gün iş adamlarıyla bir konuşma yapıyor ve konuşmasında Güney Afrika hedeflerinden bahsediyor. Şimdi Türkiye'de Türkiye'nin %20 azaltma hedefi alacağı üzerine tartışmalar başladı. Hani %20'nin %20'si olduğu falan tartışmaları da var ama ona girmeyeceğim. Güney Afrika Kopenhag Uzlaşması çerçevesinde 2020'ye kadar referans senaryodan salımlarını %34 azaltacağını zaten açıklamıştı. Açıklamıştı ve bunu sekreteriye verdi. Yani açıklamak yetmiyor. Bunları Şubat 2010 yılı sekreteriye verdiler. 2025'e kadar da bu %34'ü %42'ye çıkartacak. Bu tabii bir de net kesinti değil mi? Yani artırımdan azaltım falan değil. Bu artıştan azaltım. Gelişmekte olan ülkelerin genelde hedefleri artıştan azaltımdır. Yani böyle bir bilgi vereyim. Ama onların artışının daha mütevazı olacağı konusunda bir hissiyatım var. Onu sayısı olarak kontrol etmek gerekiyor. Fakat konuşmasının sonunda şöyle bir şey dedi: biz kömürden vazgeçemeyiz dedi. Çünkü dedi, kömürden vazgeçersek dedi, enerji yoğun işlerdeki çalışanları, işleri kaybederiz dedi. Ve endüstrimizi kaybetmeye başlarız dedi. Ya bu aslında şey gösteriyor, bu tartışmanın ne kadar ikiyüzlü olduğunu gösteriyor. Bir tarafta iklim konuşuyoruz ama bir taraftan da kömür lobilerine bakın biz kömürü bırakamayız, size ihtiyacımız var mesajı veriliyor gibi bir mesaj gönderiliyor. Evet, gerçekten. Alo. Gerçekten çok içinden çıkması zor bir ikilem. Aynen. Şimdi bu ikilemin, Zuma'nın söylediği bu konuşmanın müzakerelerdeki karşılığına bakalım isterseniz. Şimdi temiz kalkınma mekanizması var. CDM diye geçiyor. Evet. Green Development Mechanism. Bu çok önemli bir tartışma. Çünkü burada harcanacak olan paralar özellikle zor başlayan yenilebilir enerji verimi ya da fakir ülkenin ihtiyaçları açısından, teknoloji açısından çok önemli bir mekanizmaya sahip. Bu para aslında en çok ihtiyacı giden sektörlere ve insanlara verilmesi gereken bir para. Fakat evvelsi gün kömür lobileri çok güzel bir gol attı. Temiz kalkınma mekanizmasından karbon tutma ve saklama. Evet. Yani bir termik santralin karbonunu alıp kilometrelerce götürüp yer altındaki bir mağaraya hapsetme gibi daha ispatlanmamış bir teknoloji ayrılması konusunda karar aldılar ve aslında şeyi gösteriyor. Kömür lobileri, tabii ki bunun yanında HES lobileri ve bunun yanında nükleer lobileri burada çok arkadan dolaşıyor. Ama dikkatli olmak lazım. Bu tartışmanın her iki boyutu her tarafta da yer alıyor aslında. Yani temiz kalkınma adı altında kömürün daha fazla yakılmasının önü açılmış oldu bir anlamda. Aynen, aynen. Yani oradan bir gol attılar. Bunu açıkça söylemek gerekiyor. Şimdi ben Özgür'e veriyorum istersen. Tamam, çok teşekkürler. Kolay gelsin. Sağ ol bana Mahir, sağ ol bana Açık Radyo. Sağ ol bana Özgür. Ben hemen isterseniz Önder'in bıraktığı yerden bu temiz kalkınma mekanizmasıyla ilgili bir eylemden bahsederek konuşmama başlayayım. Çünkü dün gençler burada devamlı eylemler yapıyorlar aslında. Bir yandan görüşmeler yapılırken resmi görüşmelerin olduğu yerde bir eylem alanı da var, küçük bir alan. Evet. Oradaki ilginç olan şey, kömür kılığına girmiş bir eylemci vardı. Bunu hayal etmeniz biraz zor biliyorum ama yani siyah bir adam düşünün ve poposunda işte pamuklarla doldurulmuş birisi. Bütün gençler onları tekmeliyordu. Yani kömürü bu temiz kalkınma mekanizmasının dışına atıyorlardı. Ama sadece gençler değil, Bas Eiko, bu de benim de dencem Zulu'ca kadar iyi olmadığı için böyle telaffuz edebiliyorum. Ama Yeşiller Partisi'nin arkadan Avrupa Parlamentosu milletvekili. O da bu eylemcilerin arasındaydı. Yani kömüre tekme atıyordu kendisi, ilk tekmeyi hatta o attı. Bunu ben hani Türkiye'deki milletvekillerinin nasıl milletvekili olunması anlamında bir nasihat anlamında söylemek istiyorum. Kömürden isterseniz Türkiye'ye girelim. Türkiye'deki kömür durumu. Yeni rakamlar benim elime ulaştı. Türkiye'nin kurulu gücü 52 bin megawatt oldu. Bunun %65'i kömür, doğalgaz, işte petrol, hepsini toplayınca fosil yakıt dediğimiz fosil yakıtlardan oluşuyor. Türkiye hala fosil yakıtlara bağımlı bir elektrik üretimine devam ediyor. Evet. Bunun sonucu ne olacak? Onun sonucunda Met Office'in, İngiltere'deki Hedley Center'ın, Hedley Merkezi'nin, Meteoroloji Ofisi'nin verdiği rakamlara bağlayabiliriz. Onlar Türkiye ile ilgili bir, biliyorsunuz, YouTube sayfalık bir rapor hazırladılar. 20 ülkeyle beraber. En çarpıcı şeyler, biraz dün bahsettik. Yeni bilgiler söyleyeyim. Mesela mısır üretimi Türkiye'de düşecek diyorlar. Sıcaklık artışlarına bağlı olarak. Çünkü doğuda 4 dereceye kadar sıcaklık artabilir diyorlar 2100'e kadar. Yani bu inanılmaz bir şey, 4 derece. Evet. Biz şu anda bütün dünya için 0,74'lerden, 0,80'lerden bahsediyoruz. 4 derecelik ortalama sıcaklıkta bir artış olacak diyorlar. Bunun sonucu, dün bahsettiğimiz önemli bir veri daha var. Yaklaşık 2 milyona yakın sahil şeridinde oturan Türkiye'deki insanlar bundan etkilenecekler. Yani çok ciddi rakamlardan bahsediyoruz. Bilmiyorum Türkiye'deki politikacılar veya insanlar bunları duyuyorlar mı? İyi haberler de var bu raporda Türkiye ile ilgili. Türkiye tropik bir fırtına olmayacakmış. Böyle bir şey beklenmiyor. Hani bir katrine görmeyeceğiz. O iyi haber olarsa belki bunu kaydedebiliriz. Biraz tabii o... Onun dışında görüş... Efendim Mahir? Biraz tabii o iyi haber, alaylı bir iyi haber şeklinde. Anladığım kadarıyla. Evet, yani trafik fırtına. Ha, bir de daha iyi bir haber de şöyle bir şey var. Mısır üretimi azalıyor ama Türkiye'de yine bir 40 yıl içinde bir gıda güvenliği açısından sorun görmüyor rapor. Bu da şöyle akıllarda not bırakılsın. Eğer bir hükümet çıkar da işte gıda sorunu yaşadığımızda, aç kaldığımızda bu iklim yüzünden derse onlara inanmayın. Bu tamamen politikalarla ilgili bir şey olacak. Öyle bir sonuç çıkarılabilir. Genel anlamda müzakerelere bakınca işte bir futbol maçı gibi iş. Bir tarafta Amerika'nın kaptanlığını yaptığı iklim karşıtı bir grup var. Amerika kalede çok iyi bir defans yapıyor. Sağ bekte Yeni Zelanda, sol bekte Suudi Arabistan var. İleri uçta forvet Kanada'ydı. Kanada golünü attı. Sonra genelde biliyorsun sakatlanıp çıkar oyuncular. Kanada sakatlayıp çıktı bu maçtan. Evet, öyle diğer olur. Tarafta ise Almanya kalede, Avrupa Birliği kalede. Ama çok güçlü bir defans yapamıyor ne yazık ki. Onun sağ ve solunda ada devletleri var. G77 ve Çin grubu, Hindistan yine defansta yer alıyorlar. Forvet'te işte o geri kalmış dediğimiz veya hiç burada konuşulmayan küçük devletler ve ada ülkeleri var. Onlar da ne yazık ki zayıf bir forvet. Peki, bu yüzden de maç açıkçası pek iklim severlerin lehine devam etmiyor. Peki Avrupa Birliği'nin kendi içinde de maçı sattığı söylenen bazı üyeler varmış galiba. Britanya'nın, Kanada'nın kömürünü, bu bitümen petrolünü daha doğrusu daha kolay satması için lobi yaptığı falan çıkmıştı. Haberleri çıkmıştı 2 hafta önce. Orada da pek istikrarlı gidemiyor galiba Avrupa Birliği'nin kendi duruşu. Avrupa Birliği açıkçası eski güçlü bildiğim futbolunu oynayamıyor. Yani topu biraz defansta geride çeviriyor diyebilirim. Pek hücuma gönderemiyor çünkü hücum yapacak bir şeyi kalmadı. Ama İngiltere konusundaki en iyi şey herhalde Perşembe günü. O da bizim Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz'la beraber Chris Hume de İngiltere Enerji ve İklim Bakanı. Burada hani en üst düzey konuşmacılardan bir tanesi olacak. Evet. Ana toplantıda. Oradan bakalım ne diyecek, neler söyleyecek. Orada belli olur diye düşünüyorum. Ama Avrupa Birliği gerçekten bu ekonomik kriz herhalde çok hırpalamış. Oyuncularını dışarı satmışlar. Bu maçta pek sesleri solukları çıkmıyorlar. Arka planda kalıyorlar. Bu 2009'dan beri de böyle oldu aslında. Yo, Türkiye'de gündem futbol, o yüzden iyi oldu. Umarım son düdüğü çalan hakem oldu. İşte onu Ömer abi şeyden bekliyor. Dışarıdan seyircilerin sahaya inmesini bekliyor anladığım kadarıyla. Veya içeride yani sahaya inip bu hakemin düdüğünü almaları lazım birisinin. Yoksa açıkçası bu maçtan bizim lehimize iyi bir futbol veya iyi bir sonuç çıkacağı yok gibi gözüküyor ne yazık ki. Evet. Çok teşekkürler Özgür. Ben Ömer abiye son sözü vermeden önce yine günün sözüyle bitireyim. Zulu'ca yeni bir kelime öğrendim. Svikela umklaba. Svikela umklaba. ne anlama geliyor? Onu tekrar edebilirseniz çok sevinirim aslında Mahir ve Açık Radyo dinleyicileri. Çünkü dünyayı kurtarın, gezegeni kurtarın demek Zulu'ca. Bir deneyeyim. Svikela Umklava. Çok ihtiyacımız var. Svikela Umklava. Doğru mu? Evet, aynen öyle. Svikela Umklava. Teşekkürler. Tamam. Can'da not aldı. Çok teşekkürler Özgür. Evet, son olarak gene ben bir toparlama yapayım, bitirelim. Bu KwaZulu Natal Üniversitesi'nden canlı yayın yapıyoruz. Durban'dan olağanüstü güzellikte bir ortam burası hakikaten. İnsanın burada öğrenci olması gerekiyor. İhtiyacını hissettiğini söylememiz lazım. Çok hoş bir yer. Hocam seneye yazdıralım sizi oraya. olabilir valla. Çok hoş insanlar da dolaşıyor ortalıkta. Şeyi söyleyeceğim ben, birkaç ilavede bulunayım. Bir tanesi dünyadaki işçi hareketleri, sendikalar bu 2013 iklim zirvesinin Katar'da yapılmasına, Katar Emirliği'nde yapılmasına şiddetle karşı çıktılar. Dün de onun basın toplantısında hatta konuştuk bunu. Ve şeyde Sharon Barrow, bir kadın, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu Başkanı, Avustralyalı bir kadın, açıkça bu kararın gözden geçirilmesini, geri çevrilmesini istedik. Olamaz. Orada göçmen işçiler %87'sini oluşturuyor işçilerin ve hiçbirinin herhangi bir sendikalaşma, dernekte falan sendikalaşma hakkı yok. Böyle bir yerde iklim toplantısı falan yapılmaz diyorlar. Eğer geri alınmazsa, karar gözden geçirilmezse, açıkçası Katar yetkililerinin insan ve işçi haklarını sömürmeleri konusunda büyük bir kampanya başlatacağız dediler. Bir buydu. Gene aynı toplantıdan edindiğimiz önemli bir bilgi de, dün sonucunu henüz öğrenemedik ama dün şeyde Brezilya'da, Senato'da yağmur ormanlarının yok edilmesini önleyici kuralların büyükçe bir kısmının geri alınması diye korkunç bir geri adım atılması söz konusuydu. Onu da yeni kadın başkanın veto etmesi bekleniyor. Oylamanın sonucu ne olduğu bilmiyorum ama oylamanın aleyhte çıkacağı şeklinde bir şey vardı. Kaygı vardı ama buna karşılık da Brezilyalılar ya uluslararası bütün diğer kuruluş ve aktivistlerden de destek istiyorlar bunu durdurmak üzere. İki önemli nokta da bunlardan oluşuyordu. Ama bir son dakikada oyun, ben seyircilerin sahaya girmeden oyuncuların arasından beklenmedik bir Röveşat'a golüyle bu meseleyi değiştirebilecekleri konusundaki umudumu da muhafaza ediyorum ve size Siyah Bongo diyoruz hepimiz. Siyah Bongo diyelim biz de. Yarın görüşmek üzere. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Evet. Açık Gazete'nin sonuna geldik bugün de. Güney Afrika'dan bağlantıyla birlikte zaten zamanımızı da biraz geçirdik. Şimdi size veda edeceğiz. Veda etmeden önce çalacağımız parça Outkast'ten Heya isimli parça olacak. Onu da söyleyelim. 2003 senesinde bugün bir numaraya yerleşmiş ABD listelerinde. Hoş bir parça. Onunla veda etmiş olalım. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. you think you've got it.